का ध्यान लगा मन मेरे मिट जाएंगे सब दुख तेरे सब दुख तेरे सुमरन कर ले सांझ सवेरे मिट जाएंगे सब दुख तेरे सब दुख तेरे साई का ध्यान लगा मन मेरे मिट जाएंगे सब दुख तेरे सब दुख तेरे जल में थल में नील गगन में कण कण में है साईं की छाया रे भाई जिसने मन की आंखें खोली उसने उसका दर्शन पाया रे भाई जो नर साईं की माला फेरे छूटे जन्म जन्म के फेरे जन्म के फेरे साईं का ध्यान लगा मन मेरे मिट जाएंगे सब दुख तेरे सब दुख तेरे डगर डगर पे झूठा मेला हर माटी है झूठी माया रे भाई कौन साथ धन ले जाएगा कौन साथ धन लेके आया रे भाई जग में सबके रैन बसे साथ किसी के कौन चले रे कौन चले रे साईं का ध्यान लगा मन मेरे मिट जाएंगे सब दुख तेरे सुमरन कर ले सांझ सवेरे मिट जाएंगे सब दुख तेरे साईं राम बोलो श्री साईं श्याम बोलो साईं राम बोलो श्री साईं श्याम बोलो साईं राम बोलो श्री साईं श्याम बोलो श्याम बोलो साईं राम बोलो श्री साईं श्याम बोलो साईं राम बोलो श्री साईं श्याम बोलो साईं राम बोलो श्री साईं श्याम बोलो।